עד 33 מחר בצהריים. לידיעת הימאים, בים התיכון תנשב בלילה רוח צפונית-מזרחית עד דרומית-מזרחית חרישית עד קלה. ביום תנשב רוח מערבית עד צפונית-מערבית מתונה עד ערה, הים יהיה גלי עד גבע גלים. בכנרת תנשב בלילה רוח צפונית-מזרחית עד דרומית-מזרחית חרישית עד קלה. ביום תנשב רוח מערבית עד צפונית-מערבית מתונה, הים יהיה נוח. במפרץ אילת תנשב רוח צפונית עד צפונית-מזרחית מתונה עד ערה, הים יהיה נוח. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. שלום רב לכם, ערב טוב, אנחנו בגיליון נוסף של על ימין ועל שמאל, נפתח בדבר האורך. לא אחת עשויים בני אדם מן השורה אשר לא נכנו בחישורים פוליטיים ואינם מצויים בתורת המדינה, לבטח לא ברזי היחסים הבינלאומיים, לתהות מה מניע את נשיא איראן מחמוד אחמדינג'אד בהצהרותיו ובמהלכיו כלפי המערב בכלל וכלפי ישראל בפרט. יש הטוענים ברוח הפירוש לאחד מפסוקי מגילת אסתר, כי המן בן ימינו בכל עשייתו השיטתית איננו פועל מאהבת עמו האיראני או מאהבת האסלאם השיעי, כי אם משנאת ישראל. אחרים סבורים כי קביעה זו מרחיקת לכת, וכי לצד יצר שנאת ישראל שטבוע בכל זאת באחמדינג'אד, הוא מונע משאיפות פוליטיות לאומיות בזירה האזורית והבינלאומית, וכמובן משאיפות אישיות בזירה המקומית באיראן. הללו מאמינים כי נשיא איראן מצא בישראל אמתלה מובהקת ללכד את העם ולשכנעו לנהות אחריו ולהשקיע משאבי עתק בתוכנית גרעין שאפתנית, בעוד שכלכלת ארצו איננה מסגשגת. תעשיית התעמולה בהנהגתו אינה בוחלת להשתלח בזיכרון השואה ואינה חוסכת משאבים להאשים את ישראל ואת היהודים במזימות ובתוכניות שספק אם אי פעם עלו במוחו של הקיצוני בלאומני תבל, לרבות שכתובה של ההיסטוריה והפרחת סיפורים שלא נבראו מעולם בדברי הימים. קשה להניח שנשיאה השישי של איראן האסלאמית מאמין באמת ובתמים שפני ישראל לתקוף את איראן, כך סתם, ללא כל סיבה, וכי קיים בה יצר התפשטות עד כדי כיבוש שטחים פרסיים ושיבה לשושן, הבירה העתיקה המוזכרת בספר הספרים. עם זאת, יש להניח שאחמדינג'אד מבקש להפוך את איראן לחברה במועדון הייחודי והיוקרתי של המדינות המחזיקות בנשק גרעיני ובלוויינים, לקבע את מעמדה כמדינה איסלאמית מובילה, המקדשת את ערכי הסיעה השיעית ומצעידה אותה להנהגת האיסלאם בתחרותה עם היריבות הסוניות. כל זאת בעידן שראו היה שגם מדינות המחזיקות בנשק להשמדה המונית ייפטרו ממנו בהסכמה, ויסירו מן העולם את האיום להחריבו במו ידיהן. הקשרים שטובה נשיא איראן עם סוריה ועם ארגוני הטרור הפועלים נגד ישראל מלבנון ומעזה ונגד ארצות הברית בעיראק ובאפגניסטן אינם אלא ערוצים בהפיכת איראן לאותה מעצמה אזורית ובצבירת עוצמה בינלאומית. הניסיון של גורמים להטביע באחמדינג'אד דימוי של מנהיג מעורער בנפשו, דימוי שהודבק גם לבין דמותו מצפון קוריאה, קים ג'ונג איל, רק מקשה לפצח את מורכבות מניעיהם של שני המנהיגים הסרבנים האלה, ולמציאת תשובות לשאלה האם מיטיבים הם עם עניי ארצם, או אולי גוזרים הם עליהם עוני ודחק רק בשל שאיפות לכוח ולשררה. גם מניעיו של ראש ממשלת טורקיה לוטים בערפל המדיניות הבינלאומית והליכותיו של הזרזיר אצל העורב אינן אלא מסכת של תועלתנות אישית, דתית ובמקצת גם לאומית. מכל מקום, ישראל וכמוה העולם החופשי מוצאים עצמם מתמודדים עם סרבן שלום, עם מנהיג העלול להאיץ אנושות את מרוץ החימוש בעולם ולגרום לחשל בינלאומי רק בשל הליכה מתמדת על הסף והתרסה בוטה כלפי קהילת באי עולם. בעל ימין ועל שמאל לאחר עדכון החדשות ישוחחו הערב בועז העצני ואלי אמיר עם ההיסטוריון הפרופסור בני מוריס. גאולה כהן תהיה כאן בשבוע הבא. על ימין ועל שמאל עורך נדיר צור, מפיקה יהודית גיאת, קרן בר, טכנאית השידור, וכהרגלנו נפתח בדברים לסיכום השבוע. רבותיי. מה אמרנו? כאן נאווה סביון, לא? כאן נאווה סביון. או, בבקשה. המיקרופון שלכם. אתה, המיקרופון שלך. הדבר הראשון שקפצתי לראש משנתבקשתי להופיע כאן מול אלי אמיר, הוא המבטא העיראקי הכבד שלי. שלך. שלך. שלי, זה נהדר. לי אין מבטא עיראקי. זה נהדר. חשבתי. עוד לפני הדעות והוויכוחים והאקטואליה שיהיה לנו בשפע מן הסתם, אותו מבטא מוביל את המחשבות לתוכניות של מספרי הסיפורים של יוסי אלפי בערוץ 2. כמעט כל כמעט תוכנית היחידה שמזדמן לי לצפות בטלוויזיה. אותו מבטא מככב שם בגדול, ואני חייב להודות שתוכניות אלו פתחו בפניי, ובוודאי גם בפני רבים נוספים, עולם שלם של תרבות יהודי עיראק מפוארת, עשירה ומרתקת. אני יכול להמליץ לך לקרוא את מופעי החיונים שלי. אני אקבל את ההמלצה. אני מבטיח לך שתראה עולם שלם שם. אוקיי. אנחנו דור של טלוויזיה, אתה יודע. בנוסף, נחשפים הצופים לפעילותה של המחתרת הציונית בעיראק, הפעילות לעלייה לארץ וכן לדמויות שהשתתפו בכך, וחלקם מופיע ומספר. והמעשים והאירועים הינם גם עוצרי נשימה וגם מרגשים עד דמעות. מסירות הנפש, אומץ הלב, הפעולות הנועזות תחת סיכונים איומים וכן המחירים האישיים ששילמו חלק מהיהודים במהלך התקופה הזאת, הם להרצה ואינם מביישים את מקביליהם היותר מפורסמים מהמערב. כל זה מטובל בשירים, בסיפורים ובהחייאת ההווי והרוח של אותה תקופה, ומשאירים לפחות אותי עם פה פעור מול עולם מופלא שנפרס בכישרון גדול. חלק מההפתעה נובע מכך שמעולם לא שמעתי על זה כל זה קודם. ואז באופן אוטומטי עולה השאלה הגדולה, איך ייתכן שמישהו בגילי, בוגר מערכת החינוך הישראלית, שומע לראשונה על כל זה מתוך תוכנית בידור בטלוויזיה? מדוע כמעט ואין מילה על כך בתוכנית הלימודים בבית ספר היסודי ובתיכון? 12 שנים בילינו במוסדות החינוך ולא מלמדים על כל זה? לא הייתי בטוח ושאלתי את הבן שלי שהלימודים עדיין טריים אצלו. על ההיסטוריה של ארצות הברית למדו שנה. על יהדות המזרח התיכון היו 1-3 דפים בספר, סופר חפיף. אז איזה מין סדר עדיפויות יש למי שקובע את תוכניות הלימודים? ועולה עוד שאלה. אלו עוד דברים היינו אמורים ללמוד, ולא שפר מזלנו ולא נמצא אדם מוכשר כמו יוסי אלפי שיביא את חומר הלימוד החיוני הזה כתוצר לוואי של תוכנית בידור. בועז, מה זה שבית את לבי? זה כל כך יפה, במיוחד שאני בא לפה אחרי שיחה עם הבן שלי, הלל, בן 25, קצין בצבא, קצין בחיל אוויר, שהוא כל הזמן שואל אותי, אבא, למה אתה עוד תקוע לי בעיראק? זאת אומרת, מתי תשתחרר? באת הנה בגיל 12 וחצי. כל פעם אתה מספר לנו סיפורים על עיראק וכו' וכו'. ומה שאתה אמרת זה באמת שאלה. דרך אגב, כשאני הייתי סטודנט ובן ההוריי, עליתי הנה בן 12, זו הייתה הזעקה, עכשיו אתה סיפרת סיפור, אבל גם זעקת זעקה, זו הייתה הזעקה שעלתה מפינו. והזעקה הזאת היא הרבה יותר מרחיקת לכת. ואני רוצה שתדע, והמאזינים ידעו, כי זה לא היה מתוכנן מה שאני אומר לך כרגע, שלמשל, מלמדים אותנו בארצות ערב, מלמדים את שמעון בלס, צאן מיכאל ואותי בארצות ערב. יסמין, רומן שלי שנתפרסם בערבית, הגיע לכל מקום. תרנגול כפרות בעברית הגיע לכל מקום. מפריח חיונים בכל מקום. היום היה כתוב בידיעות ש... עכשיו מלמדים אותי בעיראק, עוד פעם, באוניברסיטה של בגדד, שחידשו בה גם את הלימוד בעברית, שלא לדבר באוניברסיטאות אחרות. והסיפור הזה, מרבית חיי עסקתי בעלייה וקליטה. במשרד הקליטה הייתי משנה למנכ״ל הרבה שנים, בסוכנות היהודית הייתי מנכ״ל עליית הנוער, עסקתי בעלייה וקליטה. והסיפור הזה שאנחנו נכיר אחד את השני, כי מה שאתה אומר, אני רוצה להכיר את אחיי שבאו ממקום אחר, ואותו דבר אני רוצה להכיר את אחיי שבאו ממקום אחר, הוא גם עקב אכילס של לא רק מערכת החינוך, אלא של החברה בכלל. כי העם הזה המתלכד, תשמע, המילים הגדולות האלה, קיבוץ גלויות ומזוג גלויות, צריך לצקת להם תוכן. התוכן שאנחנו יכולים לצקת להם, היא בהכרה אחד את השני, בהתוודעות האחד לשני. ואנחנו עשינו את שלנו, זאת אומרת, גם כתבנו הרבה על עיראק. יש מרכז מורשת יהודי בבל באור יהודה, שיש שם אחת הספרויות הכי גדולות על היהדות הזאת, והיהדות הזאת כותבת את עצמה. אין עלייה בארץ שהצמיחה סופרים, חוקרים, היסטוריונים, שישבו, בוודאי לא מארצות המזרח, שישבו למה שהעיראקים עשו. ונזכרתי באמצע את בריך, את מופרי החיונים, שבו רומן של 450 עמודים, שמתאר את הדפים האחרונים של יהדות עיראק, ערב עלייתה לישראל, שהוא כולל כמובן סיפור היסטורי, סאגה היסטורית. אבל אני מעבר לזה, חושב שאנחנו צריכים להכיר את יהודי ברית המועצות החדשה, לא רק האבות המייסדים הרוסים, אלא היהודים שבאים אלינו היום, היהודים שמגיעים מאתיופיה, יהודים שמגיעים מארצות הברית, מכל מקום אחר, כי נזדמנה לנו הזדמנות היסטורית יחידה במינה בארץ, לחיות עם מגוון אנושי יהודי כל כך גדול, עם בעל תרבויות משנה של ארצות המוצא כל כך רבות, שזה יכול רק להשאיר אותנו. אז אני מודה לך שהעלית את הנושא. הודות למבטא הכבד שלי. כן. לא, גם לא מזמן היה יום זיכרון, יום הזכרה של עליית יהודי אתיופיה. נכון. דרך אגב, בכל השיחות והרעיונות היה התברר שמתוך 12,000 שעלו, הגיעו 8,000. זאת אומרת, שליש מתו בדרך. נכון. זה דבר שלא יאומן, זה דרמה. במבצע משה, כן. דרמה אדירה. דרמה עצומה. 4,000 רומנים. 4,000 רומנים. כל אחד מהם הוא סיפור, בדיוק. כל אחד מהם רומן, להבדיל אלף הבדלות, יוצא השואה, אתה רואה כל אחד הוא לפחות רומן אחד מהקורבנות האלה. כן, יש שד כולו של כולנו. זה נכון, זה נכון, וזה חבל. הנושא השני שלך, אתה יכול להמשיך. זה הולך ברצף כזה? כן, נושא אחד אחרי השני. טוב, כאן אני חושש שיהיה פחות הרמוניה, אבל בוא נבדוק. אני רוצה לדבר על עלייתו ונפילתו של הנרטיב הפלסטיני. כמה ציטטות. ב-87 אמר נשיא סוריה אסד האב בוועידה באמן כך, בין היתר, מדינה בשם פלסטין לא התקיימה מעולם, כי הוא רצה שזה יהיה דרום סוריה. ענה לו חוסיין, מלך ירדן, הופעת האישיות הלאומית הפלסטינית באה כמענה לתביעת ישראל כי פלסטין היא יהודית. ערפאת אמר בשנת 70, מנקודת מבט ערבית, אין לדבר על גבולות, פלסטין הינה טיפה באוקיינוס, ומתנו היא האומה הערבית המסתרת מן האוקיינוס האטלנטי ועד הים האדום ומעבר לו. את התמולה מלאה סיפק ראש ארגון הטרור אסייקה וחבר הנגת אשף, זוהר מוחסן, בריאיון לעיתון ההולנדי טרוב ב-1977. העם הפלסטיני לא קיים. ייסודה של מדינה פלסטינית היא מכשיר חדש במלחמה המתמשכת נגד ישראל. אין הבדל בין הפלסטינים, הסורים, לירדנים, ללבנונים, רק למטרות פוליטיות וטקטיות אנחנו מדברים היום על קיום העם פלסטיני, כי האינטרס הלאומי של הערבים מחייב לעודד זהות פלסטינית נפרדת, כדי להעמיד אותה מול הציונות. מבחינה טקטית, ירדן שהיא מדינה סוברנית בעלת גבולות מוגדרים, לא יכולה לעלות טיעון ליפו וחיפה, אולם אני כפלסטיני יכול לדרוש את חיפה, יפו, באר שבע וירושלים. בשנת 64, הקימו את ארגון לשחרור פלסטין כדי לשחרר את פלסטין, שאז הייתה בקו הירוק, כי ישע וירושלים היו אז בידיים ערביות. הלאומיות הפלסטינית נבנתה, אם כך, כתירוץ לחיסול ישראל, לאחר שמהסיסמה הערבית הקודמת, הגברים לים, הנשים לנו, לא התלהבו בעולם. יתרון נוסף היה עיוות הפרופורציות. לא עוד דוד ישראלי מול העולם הערבי הענק, אלא המצאת דוד פלסטיני שלידו מציגים את ישראל כגוליית. אבל כעת הבלוף הזה בצרות. החמאס אינו רוצה מדינת לאום פלסטינית כי הוא דוגל באימפריה אסלאמית גדולה, ולכן בעזה אין מדינת לאום. הואיל והחמאס הפנאטי חזק יותר מהרשות הפלסטינית המושחתת, ברור כי ברגע שישראל עוזבת את יוש, החמאס משתלט. ונוצר פרדוקס, אם אנו עוזבים, החמאס עולה ואין מדינה פלסטינית. ואם אנחנו נשארים, גם אז אין. אבל עדיין אפשר לפחות לטפח את המשך הבלוף. לכן האינטרס של אבו מאזן כעת הוא לא להגיע להסכם בשום אופן. הצעתי לו, לך לאיש שחי בסרט, נשיא ארצות הברית אובמה, תלחש לו בשקט את עובדות החיים הללו, תסביר לו עד כמה חשובות ההתנחלויות להמשך הנרטיב הפלסטיני המזויף. יפה. אתה משית אותי מדרך הישר, כי הכנתי לכתוב על משהו אחר, אבל אני חייב לענות לך על הדברים האלה, שנאמרים בחן ובתום. אני חושב שהנרטיב, זה נכון מה שאתה אומר, העם הפלסטיני, או מה שקרוי העם הפלסטיני, בעצם ערב רב היו פה ערבים פלסטינים מדורי דורות, כמו שהיו יהודים מדורי דורות. והייתה הגירה, פעם הם היו יותר, פעם אנחנו היינו יותר, פעם הם פחות פעם. במאה, החל מהמאה ה-19, ובמיוחד עם עליית החלוצים הראשונים והעיקרים הראשונים בארץ, נפתחו מקורות עבודה בישראל, והגיעו ערבים מסודן וממצרים ומירדן ומסעודיה ומסוריה ומלבנון ומעיראק לפה. הם לא היו עם, הם עדיין לא עם. הם הבינו בשלב מסוים שהם צריכים ליצור עם מעצמם. דרך אגב, לו הימין היה חכם, חוסיין אמר ירדני פלסטין, פלסטיני ירדן, ולכן הוא טבע להחזיר לו את הגדה במזרח ירושלים. אבל זה הימין 30 שנה אחרי זה רק הגיע למסקנה הזאת, אבל בוא נמשיך בעניין הזה. ברגע, ערפאת הצליח לפי דעתי, ולא רק דעתי, ליצור so called את העם הפלסטיני. עכשיו, זה לא מספיק לדבר על עם פלסטיני, אתה צריך לתת לו legacy, אתה צריך לתת לו דבר שילכד אותו. ולמשל, במשורים תרבותיים הם נסוגו עד הכנענים, בזמן מסוים ניסו להישען עליהם כדי להוכיח שהם צאצאיהם. דוד המלך היה פלסטיני. נכון, נכון, נכון, את כל הסיפורים האלה שלהם. אבל בעידן המודרני הם תפסו את הנקבה. הם בנו את כל הנרטיב שלהם על הנקבה. שהנקבה שלהם, השואה שלנו היא הנקבה שלהם, ושאנחנו האשמים בשואה שלהם. הם לא אחראים על כלום, הם לא נלחמו ב-48, הם לא גייסו 5 מדינות ערב, הם לא אימו להטביע אותנו בים, הם לא קשרו עלינו מלחמה, הם קיבלו את החלטת האום למדינה, אגב, ערבית ומדינה יהודית. לא דובר, ברור שלא קיבלו, לא דובר על הלו מדינה פלסטינית, דובר על מדינה ערבית, זאת לשון החלטת האום מ-47. הם לא אחראים על שום דבר, מי שגירש אותם, אנס אותם, זרק אותם מכאן, הפך אותם לפליטים, זה כמובן ישראל והיהודים. זה שהם במחנות פליטים, האחים שלהם לא אשמים בזה בכלל. זאת אומרת, שמחזיקים אותם מדינות ערב, אחיהם סוקול, באופן מלאכותי, במחנות זה. וזה שאונרה והעולם המערבי חכם במרכאות כפולות עד כדי כך שהוא מממן את אונרה כארגון נפרד לטיפול בפליטים, 62 שנים, אין תקדים לזה. אבל שלא תשלה את עצמך בו אז. ואני אומר לך ולחבריך, גובש נרטיב של העם פלסטיני סביב הנקבה שערביי ישראל מזדהים איתו. הנרטיב הזה של הנקבה הצליח בעולם. איפה שאני מסתובב בעולם, הייתי בלונדון לפני חודש וחצי, אחד מספרי יצא לשם באנגלית, סדרת הופעות, מאוניברסיטת אוקספורד ועד איפה שאתה רוצה. הנקבה, הנקבה, הנקבה, הנקבה. אין ויכוח על זה. אין ויכוח שהם הצליחו. בעוד חודש אני אהיה בלונדון, עוד פעם, אני בטוח שיפגוש עוד פעם נקבה, נקבה, נקבה. וישראל, לצערי, בקוצר ידה ובקוצר תבונתה, לא נותנת לזה מענה. זאת אומרת, אותו סיפור שלך שפתחת בו, על המבטא העיראקי הכבד, וכו' וכו', של קיבוץ הגלויות, למה? זה סוג של מחדל. שגרשו אותנו למעשה מארצות ערב, שלא הותירו לנו ברירה. דרך אגב, אותו אבו מאזן, קראתי עכשיו מסמך, שמתפרסם בספרו של סלים פטל, צלם בהיכל באקדמיה הישראלית, והוא מצטט את אבו מאזן, שאבו מאזן אומר שאיראק רדפה את היהודים, רצחה אותם, דחפה אותם, בעצם לא הותירה להם ברירה אלא לצאת משם. טוב, זה החשבונות שלו הפנימיים מולם. לא משנה, אבל עדותו מרכזית וחשובה, מה גם שבמקרה הזה נכונה. בטעות. זה כמו שעון שעומד ופעמיים ביום נותן את השעה הנכונה. בסדר, בסדר. אבל זה העדות שאתה משתמש בה לצרכים שלך להגיד, בניגוד להכחשה שתבוא מעיראק, תבואו, תחזרו, זה המולדתכם, לא עשינו לכם כלום. בא מה זה אמר, מה זאת אומרת? לא השארת להם. עשית להם פרהוד בשנת 41, הטבח, בדיוק בחג שבועות. ורצחתם אותם, החרמתם את רכושם, החרמתם את אזרחותם, ואילצתם אותם לצאת. ישראל אסור לה לשקוע, אני חושב שהתזה שלך, שהסיפור הזה של עלייתו ונפילתו של האנטרים הפלסטיני, זה סכנה, סכנה לימין אפילו, לא רק לשמאל, כי הנרטיב הזה קיים, ואנחנו צריכים להילחם בו, ואנחנו צריכים על ג'זירה להילחם גם במדיום הטלוויזיוני הזה למזרח תיכון. ואני רוצה לסיים בלהגיד לך שפעם כל ישראל בערבית, דר אל ידע אל ישראליה, היה מעצמה תקשורתית. היום את כל ישראל בערבית, אני לא מסוגל לקלוט אותו בירושלים, כי אין לו משדרים. ואתה משתגע מהמדינה הזאת, שחיה בלב ליבו של האזור הזה, שאין לה כלי הסברה. אני כבר לא מדבר על תעמולה. ומי כמונו יודע שהיום בלי טלוויזיה, בלי רדיו, בלי אמצעי תקשורת, אתה לא קיים. וזה מחדל שלנו. מול הנקבה שלהם, שזה הנרטיב שלהם, אנחנו צריכים להעמיד את הנרטיב שלנו. לא מספיק השואה. לא מספיק השואה. ודאי שלא. השואה לא מסבירה. השואה לא מסבירה. אנחנו עושים פה. נכון. נכון. השואה גם לא אומרת, מדינת ישראל הייתה מוקמת גם ללא השואה. בדיוק ככה. האינפרסטרקציה שלה היה מוכן, המוסדות היו מוכנים, המדינה הייתה בנויה ללא השואה. השואה עזרה לקבל עוד כמה קולות באום, על זה אולי נדבר עם בני מוריס, אבל המדינה הייתה קמה, ואתה לא יכול לבנות את הנרטיב של המדינה על השואה, כי אתה נופל בדיוק לבור של הפלסטינים, כי הפלסטיני אומר לך, עשו לכם שואה במזרח אירופה, אני צריך לשלם את המחיר. נתניהו אמר פעם שהמדינה הוקמה למרות השואה, לא בגלל השואה. יפה מאוד. במידה מסוימת. הנה, יש לו אמירה נכונה, אני מזהה איתה. עכשיו נושא הבא שלך, ואני אחר כך. לא, רבותיי, יש לנו, כן, יש לנו פרסומות ממתינות, עוד 15 שניות, ואנחנו מסיימים כאן את חלקה הראשון של התוכנית. אחרי הפרסומות ועדכון החדשות, נמשיך בעל ימין ועל שמאל, ואתם מוזמנים. האם אתה, טל, לוקח את הגר לאישה, מתחייב לדאוג לה, מתחייב לפרנס אותה, מתחייב להיות לצידה? לא. ב-AIG אין התחייבות לביטוח המקיף לרכב, כי אם שירות טוב כל כך, אנחנו בטוחים שלא תרצו לעזור. התקשרו עכשיו ותיהנו גם אתם מביטוח ללא התחייבות וגם מחודש מתנה, למצטרפים בחודש מאי. 1-800-400-AIG. איפה החתן? 85 אומנים, מעצבים ויוצרים, בתערוכה מרהיבה ומפתיעה, המציגה את מיטב התכשיט בישראל. רצפים, זהויות, תכשיט ישראלי 5, עכשיו במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. את קרן המלגות על שם מרים גנור, הקימו לזכרה הוריה בשנת 1951 באוניברסיטה העברית בירושלים. הקרן מיועדת לסטודנטים לרפואה בשלב הלימודים הקליניים. המלגה מוענקת השנה כבכל שנה לסטודנט לרפואה ביום ד' בתמוז, יום הזיכרון של מרים גנור, זכרונה לברכה. אתה לא מאמין מה אני קורא בספורט. מה? מכבי הולכת להחליף בשנה הבאה את הזרים. מה, אתה מסתלבט? לא מאמין לך. הנה, תסתכל בעצמך, בכותרת, בצד ימין. A-Wax, היה אפשר למנוע את תאונת הדרכים הזאת. הורים, לפני שאתם נותנים לילד את המפתחות, חייגו עכשיו ל-AWAX, כוכבית 50-22, המערכת מבית מובילאי. ותכתבו אהובתנו, ספר חדש לאמון האלון, כל בשל ומרתק בספרות הישראלית. ותכתבו אהובתנו, ותשמעו, ותקראו, ותתרגשו. ספר חדש של אמון האלון בחנויות הספרים. בשיחת טלפון אחת תוכל להציל חיים. חברי כל קופות החולים, חשוב שתדעו, בביטוח המשלים שלכם אין כיסוי לתרופות מצילות חיים או מאריכות חיים. הצטרפו עוד היום למגדל פארם ותוכלו לחסות את עצמכם ולהציל חיים, החיים שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 6260 או פנו אל סוכן הביטוח של מגדל. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. את קרן המלגות על שם מרים גנור הקימו לזכרה הוריה בשנת 1951 באוניברסיטה העברית בירושלים. הקרן מיועדת לסטודנטים לרפואה בשלב הלימודים הקליניים. המלגה מוענקת השנה כבכל שנה לסטודנט לרפואה ביום ד' בתמוז, יום הזיכרון של מרים גנור, זיכרונה לברכה. ניתוח לב פתוח, ספרו החדש של עורך דין דן שיימן, הוא רומן סוחף ומעורר מחשבה שאי אפשר להניחו מן היד. מנתח לב בכיר, מחלית שלא לאנשים חולה ומואשם בהריגה. דן שיימן, מבחירי הפרקליטים, מתאר בצבעים חיים את המשפט הדרמטי ואת המפגש המרתק עם עולם הרפואה. עכשיו, בכל חנויות הספרים. עכשיו 8:30. עדכון החדשות, רשת בית של כל ישראל. ראש הממשלה נתניהו הבטיח לשליח האמריקני מיטשל כי ישראל תעשה מחוות לפלסטינים, אך היא מצפה שההנהגה הפלסטינית לא תנהל נגדה פעילות בינלאומית והסתה. ספרד הודיעה כי פסגת מדינות איחוד הים התיכון שנועדה להתקיים בברסלונה בתחילת החודש הבא, תידחה כדי לאפשר את התקדמותן של שיחות הקרבה בין ישראל לפלסטינים. בלשכת נתניהו אומרים כי ראש הממשלה מכבד את פסיקת בגץ לבטל את החלטת הממשלה להעביר עשרות מיליוני שקלים מסל הבריאות למימון טיפולי שיניים, אך בדעתו למצוא דרך להמשיך ברפורמה. קואליציית ארגוני הזכות לבריאות קוראת לסגן שר הבריאות לכנס מיד את ועדת סל התרופות, להוסיף לסל את התרופות שלא נכנסו אליו השנה בשל העברת התקציב לטיפולי שיניים לילדים. ברחוב שבטי ישראל בירושלים תקפו חרדים ניידת משטרה וניפצו את שמשותיה. מכבי האש דיווחו על גל של הצתות ביערות ובשדות הקוצים הסמוכים לרמת בית שמש. במתחם הקברים בבית החולים ברזילי באשקלון התגלה מזבח רומי עתיק בן 2000 שנה. בבורסה בניו יורק ירידות שערים חדות, והתחזית, הלילה ומחר עלייה במידת החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. זה העדכון. נקודת מפגש, אקטואליה יהודית מזווית אחרת. עורך ומגיש, אהרון ויזנר. והפעם, האם פרשת ברזילי היא קו שבר במערכת היחסים בין הציבור החרדי לשאר החברה הישראלית? ואיך יתמודדו החרדים עם הניסיונות לשנות את אורח חייהם? נקודת מפגש, אחרי חדשות 10, ברשת ב'. שישי בידיעות אחרונות, תחקיר, מספרי המוות, כך נקברים בתל אביב בנפרד, דתיים וחילונים, רוסים ואתיופים. פרויקט מיוחד, 20 מקומות שישראל תאבד בגלל זיהום ופיתוח. וליסה קודרו, פיבי מחברים על השורשים היהודיים שלה. שישי, בידיעות אחרונות. לרכישת מינוי, חייגו כוכבית 3778. התשדיר הבא מיועד לבני 50 פלוס. נמצאת איתנו חווה פרידמן שפירה, מנכלית AIG ישראל. חווה, מה זאת אומרת ביטוח 50 פלוס? למה דווקא 50? תראה, קושניר, אחרי גיל 50 אתה חשוף הרבה יותר לפגיעות גופניות, וזמן החלמה, מה לעשות? ארוך הרבה יותר. והפלוס, מה זה? הפלוס מאפשר לך לעשות את הביטוח הזה בלי למלא שלון רפואי, לקבל פיצוי כספי מהיר, ולעבור את תקופת ההחלמה ביתר קלות. כשאתה שוכב בבית עם רגל שבורה וזקוק לעזרה, הפיצוי הכספי הוא בהחלט פלוס ענק. והמחיר? משקל ליום. שקל? רק משקל ליום. והשיחה כמו תמיד חינם. חינם, חינם, כן. טוב, זה הרגיל. לפרטים, חייג עכשיו. 1-800-400-400-AIG. אחרי שראיתם בקולנוע את אבטאר ואת אליס בתלת מימד, בואו לראות גם את דגה בתלת מימד. כן, בפעם הראשונה בישראל, 74 פסלי ברונזה של הצייר האימפרסיוניסטי המפורסם, אתגר דגה. עכשיו, במוזיאון תל אביב לאומנות. בפעם הבאה שיש לך שעה פנויה. קיבלתם הודעה לתשלום האגרה? לרשותכם מגוון ערוצים לתשלום. מרכז מידע טלפוני ממוחשב, כוכבית 6662. אתר האינטרנט של רשות השידור. בנק, דואר. בחרו בערוץ המתאים לכם ושלמו עכשיו את האגרה. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מכריז על פתיחת שוק הרכב לתחרות באמצעות יבוא מקביל. מעתה יוכל כל יבואן שיעמוד בדרישות משרד התחבורה לייבא דגמי רכב של כל יצרן גם במקביל ליבואן אחר. פתיחת השוק תאפשר לנהג הישראלי ליהנות ממבחר גדול יותר של דגמי רכב חדישים ובמחירים נמוכים יותר. פותחים את שוק הרכב לתחרות והמנצחים הם אתם. מגיש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. A-WACS, היה אפשר למנוע את תאונת הדרכים הזאת. חייג עכשיו ל-A-WACS, כוכבית 50-22. המערכת מבית מובילאי. חייג עכשיו ל-A-WACS, כוכבית 50-22. אחרי 8 שנים ארוכות הוא חוזר בספר חדש. פתאום דפיקה בדלת. קובץ הסיפורים החדש של אתגר קרת יצחיק אתכם הדמעות ויצבות לכם את הלב. פתאום דפיקה בדלת. הספר החדש של אתגר קרת עכשיו בצומת ספרים, סטימצקי ובכל חנויות הספרים. סופר פארם מזמינה אותך לחגיגה שכולה יופי. ביוטי סייל, עם מאות מוצרי יופי במבצע. וגם, קונים ב-200 שקלים ממגוון הבשמים שבמבצע ומשלמים רק 100 שקלים. ביוטי סייל, עכשיו בסופר פארם. אמא שלי תמיד אמרה לי, מותק שלי, אל תעשה השוואות. גם אשתי אמרה לי, למה לעשות השוואות? והבן שלי אומר לי, למה אתה תמיד עושה השוואות? מצטער, אני אוהב לעשות השוואות. אני מתקשר לדואר ישראל, כוכבית 8855, ושם משווים לי בין חברות הביטוח המובילות, ומוצאים בשבילי את ההצעה המשתלמת ביותר, גם לביטוח מקיף וגם לביטוח חובה. משתלם להשוואות. לכן ביטוח עושים בדואר. משווים וחוסכים עד 2,000 שקלים. באמצעות מזרח שירות לביטוח בעם. שוב שלום לכם, אנחנו בחלקו השני של המשדר על ימין ועל שמאל. אורח התוכנית הערב הוא ההיסטוריון הפרופסור בני מוריס. בועז העצני ואלי אמיר ישוחחו עמו וידונו בשאלה מהי האמת ההיסטורית המבוססת באשר לפליטי 1948. בבקשה. פרופסור מוריס, שלום לך. ערב טוב. תראה בטובך, בספר החדש שלך שיצא עכשיו על תשח, בהוצאת עם עובד, אם אני לא טועה, לצערי הרב הספר עוד לא הגיע אליי, אז לא קראתי אותו, אבל קראתי את הרעיון המקיף שהיה לך בסוף השבוע בידיעות. אין שמו דרך אגב 1948. 1948, כן. יורם קניוק עכשיו הוציא גם כן ספר תשח, רומן. זה ספר זיכרונות או משהו. כן, כן, כן, אני יודע, אני יודע. תרשה לי הערב לפנות אליך, לא כפרופסור ואיש מחקר. אוקיי. אלא גם כאדם שאולי ייתן לנו איזושהי תשובות או יעיר את עינינו בידע הרב והמרשים שיש לו. אתה כותב שם בין היתר ברעיון הזה שהערבים רואים באדמת ארץ ישראל וקף, אדמת הקדש, שעל פי הדת שלהם הם לא יכולים למסור אותה לעם אחר. ותפקידם בעצם להחזיר אותה, וזה מהותו של החמאס, וזה כמובן המהות של, של האסלאם, שהדת שלהם לא מרשה להם לוותר על אדמה שהיא אדמת הקדש. עד כאן. אגב, אני מכיר את התיאוריה הזאת כמובן, אפילו כתבתי אותה ברומן האחרון שלי, יסמין היא מצוטטת, ועוד גם בספרי מפריח היונים אני מדבר על כך. עכשיו, השאלה היא כזאת. אם הם מאמינים ככה, זאת אומרת שלא נגיע איתם למעשה להסדר שבו הם יחתמו על סיום הסכסוך וסיום התביעות מאיתנו. והריץ' ראץ' נשאר פתוח גם אחרי שנגיע להסדר. השאלה שלי אליך, א', אם זה נכון, ב', שאלה שנייה שמתבקשת, האם האמריקאים שלוחצים עלינו כך, יודעים זאת, ואם הם מוכנים שיהיה שלום בינינו לבין הפלסטינים, שלום מהסוג הזה, ומה הם יעשו כדי לממש אותו? איך יעזרו כאילו כדי לממש אותו? בבקשה. טוב, זה מכלול של שאלות. נכון. לגבי הדבר הראשון, מוסלמים מאמינים שהאדמה שהיא מוסלמית או הייתה מוסלמית, חייבת לשוב לאסלאם, לרשות האסלאם. ככה החמאס אומר, ככה אל-קאידה אומר וכו'. רוב הפלסטינים הם אנשים מאמינים. אני לא יודע אם כולם חושבים ככה, אבל רובם הם מאמינים, ואם החמאס אומר להם שזה מה שהקוראן או הפרשנויות הקוראן אומרות, הם יקבלו את זה כאמת. מה שזה אומר מבחינה פרקטית הוא שגם אם ממשל כביכול חילוני, ואנחנו זוכרים כמה ערפת היה מתפלל במסגדים וכולי, אמנם הרם עמד בראש תנועה חילונית, אבל גם אם תנועה חילונית בראשות הבאס, כביכול חילונית, חילונית בראשות הבאס, אומרת שהיא מגיעה להסכם ואפילו חותמת על הסכם, עדיין יוותרו 30, 40, 50, 60 אחוז מהפלסטינים שיאמרו, זה לא חתימה בשמנו, אנחנו עדיין מאמינים שיש להשתלט על כברת הארץ הזאת, כל ארץ ישראל, ואנחנו נמשיך בסכסוך. ואז הכל נשאר פתוח. זאת הבעיה, וזאת הבעיה. עכשיו, אתה אומר, שואל, מה לגבי האמריקאים? האמריקאים הם אנשים פרקטיים, הם אנשים שמאמינים בטוב, הם אנשים שמאמינים שאפשר גם לשכנע אנשים אחרים, הם לא ממש תופסים את העולם של אנשים עם אמונות מוחלטות, כמו אל-קאידה או כמו חמאס, אמיתות שאי אפשר לזוז מהן. הם לא תופסים את זה, ולכן הם אומרים, אפשר יהיה לשכנע מספיק פלסטינים לתמוך בזה, וברגע שתהיה חתימה והפלסטינים יקבלו מדינה משלהם ויהיה להם אינטרס גם לשמר את השלום, יותר ויותר מהם ישתכנעו וייכנסו לתוך מערבולת השלום וישמרו אותה. פרופסור מוריס, משמעות מה שאתה אומר לי עכשיו לא חדש בשבילי, אני חייב להגיד, אבל זו טרגדיה ענקית, מפני שהאמריקאים הוכיחו גם במעשיהם שהם לא מבינים כלום במזרח תיכון, בעולם הערבי. המילה כלום היא חזקה. מה אתה אומר? המילה כלום היא חזקה מדי. אתה יודע מה? הם לא מבינים הרבה. בסדר? כי בוא אני אגיד לך משהו. תשמע, אבי אבות התומעה. רגע, רציתי אבל רק להגיד לך משהו. הדבר קצת דומה למצבן של הדמוקרטיות המערביות, בעיקר צרפת ובריטניה, בשנות ה-30 של המאה ה-20, אל נוכח הנאציזם. הם לא הצליחו לתפוס שהדבר הזה הוא בנפשם של הגרמנים, הוא דבר של אמונות עמוקות שלא יוכלו להתפשר עליו. אותה טרגדיה, תשמע, קרטר בא לאיראן בתקופתו של השעה, ומה הוא דרש? זכויות אזרח, ריבון העולמים, להחזיר את חומני, הנה הלכה איראן בתראה מה היא עושה. בוש, שהוא היה ידיד מושבע שלנו, לחץ לקיים בחירות בעזה, קיבלנו את חמאס. הם לא מבינים בעולם הזה שבו הם חיים איתו. אז במקרה הזה, הם לא יש, חיים בעולם יש הזה. מקום, יש מקום לחרדה, גם של אדם כמוני, שמוכן לחזור לגבולות 67 בהסכם של שלום, גבולות של חרדה עמוקה, בעצם מהטרגדיה הזו שהאמריקאים לא מבינים את המרחב הזה, ומשחקים בכלים אחרים. יש להם מנטליות אחרת, והם לא ממש מבינים לעומקו את האזור. זה נכון. תגיד, מה אנחנו יכולים לעשות בעסק הזה? זה אני לא יודע. אני קיוויתי שההתפתחות הגלובלית, הגלובליזציה והטלוויזיה שמגיעה לכל מקום, תרבות המערב שמתפשטת בעולם בדרום קוריאה וביפן ובסין ובגרמניה וכולי, כמו שקרה במדינות האלה, לאט לאט המחסומים המוחלטויות ייעלמו, אבל הדבר הזה כנראה לא קורה או קורה מעט מדי בעולם האסלאמי. ולא יקרה. עכשיו עוד מילה אחת, עוד הבחנה אחת לפני שחברי בועז העצני ישאל אותך. תראה, בסדרה המיתולוגית של הטלוויזיה, ערוץ הראשון, עמוד האש, אומר אחד אנשי השיבים, שלימים פגשתי אותו גם בירושלים, באיזה כנס על ירושלים, הוא אמר כי הסכסוך הזה יימשך 500 שנה. האם גם אתה חושב כך? ומי ישרוד? האם שנינו בכלל נשרוד, הפלסטינים ואנחנו, ב-500 שנות מלחמה? האם הפסקות פה ושם? 500 שנה זה רחוק מאוד, ואני חושש... אתה דיברת על 50 שנה ברעיון איתך. זהו, כי אני חושש מאוד ש... באמצע ישנן פצצות אטום וכלי משחית. תודה רבה לך, תודה רבה לך, כן? זה מה שאתה באת לעודד אותנו, שתדע לך שאתה הדאגת מאוד מאוד את חברי הטוב חיים גורי ברעיון שלך, הוא דיבר איתי עליו הרבה, עכשיו אתה מדאיג אותו עוד יותר אם הוא מאזין לנו. כן, טוב. בבקשה. וגם אותי אתה מדאיג. אז מה אתה אומר? 500, לא 50 אולי, כי נוסעים... אני לא נביא, אני עוסק בהיסטוריה, אבל ההכנסה של פצצות אטום לסכסוך הזה, אומר שאני לא בטוח שיש לנו 500 שנה. הבנתי. בועץ. שלום רב. שלום. מקובל שהיסטוריונים חדשים הם בדרך כלל אנטי-ציונים. זה אני לא יודע אצל מי מקובל, לא אצלי. זהו, זאת השאלה. אתה חזרת בתשובה, בני. כי באמת, המנגינה ששומעים ממך היא שונה מאשר אחרים. בשנים האחרונות. כן, בעוד שאחרים בעליל, פשוט רואים את הזדון שלהם, בכל הפעילות שלהם כדי לפגוע בישראל לשם הפגיעה, אצלך אני רואה טון אחר. אז אפשר, האם אפשר להגדיר אותך כציוני בניגוד להם? אני תמיד הגדרתי את עצמי כציוני, גם כאשר כתבתי את הספרים על ראשית בעיית הפליטים, וגם היום אנשים פירשו דברים בצורה לא נכונה. זה נכון שחלק מההיסטוריונים, מה שנקרא החדשים, אנשים כמו אילן פאפה, הם אנטי-ציונים במובהק. יש כאלה שיושבים על הגדר ואומרים שהם ציונים, אבל ביקורתיים מאוד כלפי ישראל כמו אבי שליים, וישנו אדם כמוני שגם ציוני וגם ביקורתי כלפי התנהלויות מסוימות של הממשלות שלנו, המשך הכיבוש, מפעל ההתנחלויות שאני משער שאתה איכשהו קשור אליו מאוד. אלה לא דברים שלדעתי הם חיוביים, אבל עדיין אני מאמין בצדקת הדרך הבסיסית. אני חלק מהפעילות שלך ושל ההיסטוריונים החדשים האחרים השונים זה כרוך בגילויים לא סימפטיים ומאוד מביכים למדינת ישראל. עכשיו, בעוד שהמניעים שלהם ברורים והגיוניים, אצלך בתור ההבדל שבינך לבינם הדבר לא כל כך מובן. אז אולי אני אסביר לך. רק שנייה, תן לי לגמור. Okay. למה אני מתכוון? אם היה ב-48, בתשח, נגיד טבח ואונס של ערבים בידי יהודים, והואיל והתופעה הזאת היא לא תופעה שצריך לעקור אותה, כי היום וכבר הרבה שנים, ברוך השם, היא איננה, אז מה התועלת בפרסום של הדבר הזה? אז אני אומר לך ככה, אני היסטוריון, לא דובר של משרד החוץ. התפקיד של דובר זה להגן על מדינתו או צבאו או מפלגתו. התפקיד של היסטוריון הוא לכתוב מה באמת קרה. זה מה שהיסטוריון צריך לעשות. צריך לגלות את העבר, להאיר את העבר עבור קוראיו. זה מה שניסיתי לעשות. לצערי, אתה יכול גם להגיד לצערך, העבר כולל גם אזורים חשוכים ולא יפים. ואותם הסתירו במשך שנים היסטוריונים והיסטוריונים כביכול בישראל במשך שנות ה-50, 60, 70, ובשנות ה-80, כאשר נפתחו התעודות, אפשר היה גם להגיע לאותם אזורים נסתרים וחלקם חשוכים, והם חלק מהמציאות ההיסטורית, ואני ראיתי לנכון, ועדיין רואה לנכון, שיש להעיר אותם, כי עם צריך לדעת את עברו בצורה אמיתית. אבל אתה בעצמך אומר שזה מקרים בהשוואה לאומות אחרות, זה לא... אוקיי, אז צריך לשים את זה בפרספקטיבה. מי יודע מה? אז צריך לשים את זה בפרספקטיבה, צריך להראות שיהודים ביצעו יחסית מעט פשעים תוך כדי מלחמת העצמאות שלהם, או תוך כדי מלחמת האזרחים שלהם עם הפלסטינים. אבל הדברים התרחשו ויש לשים אותם על השולחן. אבל בוא נגיד ככה, בניגוד למצב כמו בין גרמניה לבריטניה, ששם היום אין באופק מלחמה ביניהם, אז שם באמת אפשר לחשוף את הכל, את הדברים הנעימים והפחות נעימים. פה העסק לא נגמר. פה לגילויים כאלה יכולה להיות משמעות שתעלה בדם. אתה לא חושב שיש דברים שרצוי לדחות את הגילוי שלהם? עד מתי? עד שזה לא, עד שהפוטנציאל ההרסני כבר לא יהיה. אתה לא תגיד את זה כי בעוד 50 שנה, כי תגיד שהפוטנציאל ההרסני עדיין קיים. בוא אני אגיד ככה. הבעיות הבסיסיות שלנו אינן בבעיות של תעמולה או של הסברה או של מה היה בהיסטוריה. הבעיות הבסיסיות שלנו זה פצצות אטום בידי איראן ורקטות בעשרות אלפים בידי החיזבאללה והעוינות הכללית של מדינות ערב שאיננה תלויה בפיסת היסטוריה זו או אחרת. להוסיף עוד קצת פרטים אמת על העבר לא ישנה לכאן או לכאן בעצם ביחסי הכוחות בינינו. אתה צריך לשקלל את זה, את הנזק האפשרי התדמיתי ותעמולתי כנגד אי ידיעת האמת או הסתרת האמת שממילא דרך אגב לא תוסתר, כי ברגע שדמוקרטיה פותחת את התיקים שלה, את המסמכים מהעבר, מישהו כבר יעלה עליהם וישתמש בהם. עדיף שזה יהיה בן אדם ששם דברים בפרופורציה ורואה אותם בתוך המסכת הכללית מאשר תועמלן אנטי-ציוני. אוקיי. אתה דיברת לפני רגע שאתה נגד מה שקראת הכיבוש והתנחלויות וכל זה. אני רואה בראיון שלך משנת 2004 בארץ שאתה היבאת תמיכה בגירוש הערבים של יהודה, שומרון ועזה, ואולי... לא, לא, לא, זה לא נכון. זה לא נמצא שם וזה לא נכון. מה שאמרתי בראיון ב-2004 עם ארי שביט היה שאם כבר התרחש מה שהתרחש ב-48, ייתכן שהיה עדיף שכל הערבים היו עוזבים את הארץ אז. אז. אז, ב-48. אבל זה במסגרת מסוימת, תנאים מסוימים של התקפה ואיום קיומי על היישוב ב-48. לעולם, מעולם לא דיברתי על גירוש הערבים כמדיניות של שאחראית או נכונה או אפילו צודקת היום. זה בניגוד לדעותיי, אני חושב שזה לא מוסרי לגרש, וזה גם דרך אגב בלתי אפשרי. לא יעבוד. לא יעבוד. לא ילך, זה לא ילך בעולם. אבל חוץ מזה זה גם לא מוסרי. אם אין איום קיומי עליך ו... לא, אני רציתי לבדוק את הסתירה שהיה נדמה לי, לא שאני טוען שזה כן מוסרי, אני לא תומכת בדבר הזה. בנוגע למה שדובר בהתחלה, שהמוסלמים קוראים לאדמה של הארץ אדמת וואקף. אדמה קדושה, עזוב את המילה וואקף, היא אדמה קדושה עבורם, שאין לוותר עליה. זאת אומרת, יש להם מושג שנקרא דאר אל איסלאם, זאת אומרת, איפה שהם של טופה, איפה שהם... זה חלק מדאר אל איסלאם. כן. אני גר בקריית ארבע, ובחברון יש בית ספר שנקרא אנדלוס. אוקיי, הם גם רואים את ספרד כחלק ממה ששייך להם. מדאר אל איסלאם? כן, כן, בוודאי. הדוקים ביניהם גם אומרים את זה, חלק לא אומרים את זה. אבו עלה, דרך אגב, אבו עלה באחד הרעיונות שלו, הוא מספר 2 או מספר משהו באשף עד היום, באיזשהו שלב גם הזכיר את אנדלוס, את ספרד, כחלק מהנכסים של האסלאם, שבאיזשהו מקום צריך להחזירם לאסלאם. כן, אז מה לדעתך צריכה להיות התשובה ההסברתית של ישראל מול עמדה כזאת, שהיא כנראה מאוד מאוד מושרשת אצל המוסלמים? אתה לא תוכל להפנות את ההסברה הזאת למוסלמים כי הם לא יקבלו אותה. אתה יכול להפנות אותה לעמים אחרים. בדיוק. עמים לא מוסלמים, ולהגיד ליהודים גם יש קניין, גם יש שייכות אולי אפילו עמוקה וארוכת ימים יותר קשר למקום הזה, וגם הצדק דורש שגם ליהודים תהיה כברת ארץ, כמו שלמוסלמים יש 50 מדינות או 40 מדינות, ולערבים 20 ומשהו מדינות, גם ליהודים צריכה להיות מדינה, ואני חושב שזה טיעון שאדם ליברלי מערבי מבין, העניין של צדק ושוויון בין עמים. פרופסור מוריס, אז קודם כל אני שמחתי שיזמתי את ההזמנה שלך להתראיין כאן, והכנסתי אותך קצת לזירה של מדינאי, אז לכן אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. מה היית מציע היום למדינת ישראל לעשות? זאת שאלה קשה, מה אתה חושב לעשות? חיים אצלנו? ללכת לכתוב מסמכים בספרים וכו' וכו'? החיים יותר קשים. ישראל לדעתי, ולא בגלל לחץ אמריקאי, צריכה להפסיק עם מפעל ההתנחלויות וצריכה באמת ובכנות להסכים לחלוקת הארץ בערך על פי המתווה של קווי 67. ואם העולם יתפוס שאנחנו מתכוונים לזה ברצינות, וזה אומר להפסיק באמת עם מפעל ההתנחלויות וגם להוריד התנחלויות לא חוקיות, אפשר עם חילופי שטחים קטנים, משהו נוסח הפרמטרים של קלינטון משנת 2000, עם חילופי שטחים וגושי התנחלויות שיסופחו לכאן, ושטח אחר שיסופח להם, אפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסכם. הבעיה היא כמובן, האם ההסכם הזה יחזיק מעמד, ואמרתי, אני קצת פסימי לגבי זה, אבל כדאי מאוד לנסות להגיע להסכם כזה. אולי בכל זאת זה ילך. תודה רבה לך. סתרת את עצמך, אבל... אולי. אוקיי, תודה רבה לך. לא דבר. רבותיי, עוד מילה לסיום שלכם. טוב, את רואה, אופטימיים הוא לא הוציא אותנו מהסיפור הזה, וכנראה שהבעיה שלנו הרבה יותר מורכבת, מה שנדמה לנו, מה שנדמה גם לימין וגם לשמאל. Okay. עד כאן תם עוד גיליון של על ימין ועל שמאל. תודה לאלי אמיר ולבועז העצני, וכן לפרופסור בני מוריס. וגם לנבא סביון. וגם לה, וגם. גאולה כהן תשוב לכאן בשבוע הבא. על ימין ועל שמאל ערך נדיר צור, הפיקה יהודית גיאת, קרן בר, טכנאית השידור. ערב טוב לכם, שלום שלום. ויוצרים בתערוכה מרהיבה ומפתיעה המציגה את מיטב התכשיט בישראל. רצפים, זהויות, תכשיט ישראלי 5 עכשיו במוזיאון ארץ ישראל תל אביב. פסטיבל ישראל ירושלים יוצא לדרך ביום שלישי 25 במאי, והוא יימשך עד 10 ביוני. אלפים כבר הבטיחו את מקומם. הצטרפו גם אתם להצלחה והזמינו כרטיסים עכשיו גם באינטרנט. פסטיבל ישראל, הפסטיבל של השנה. סופרפארם מזמינה אותך לחגיגה שכולה יופי. ביוטי סייל, הנאות מוצרי יופי במבצע, וגם קונים ב-200 שקלים ממגוון הבשמים שבמבצע ומשלמים רק 100 שקלים. ביוטי סייל, עכשיו בסופר פארם. מה שאני הכי אוהב בברזיל הוא החופים. אפשר לשבת על החוף, להסיר את הקולר ולהשתזף בעירום. ברזיל או לא? אלף חופזות סוגיות מפנקות בברזיל יוגרלו רק בין מנויי הפיס. טיסות, אירוח, שי פאיים, טיול ג'יפים ועוד הרבה פינוקים בארץ הסמבה. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. מינוי פיס, כל, אבל כל המשפחה זוכה. רק באסותא אופטיק, שיטת ה-ASA ללא חיתוך הקרנית, השיטה הבטוחה ביותר להסרת משקפיים. אסותא אופטיק, ביטחון מעל הכל. 03-94-1111-8. אסותא אופטיק. AIG מציגה 3 חודשים חינם בביטוח המשכנתה. עוד רעיון גדול שעושה רק טוב. התקשרו עכשיו. 1-800-400-400-AIG. רק חופשה עם נטור מבטיחה לכם ראש שקט. מגוון טיולים מאורגנים $799. פרטים בסוכנויות הנסיעות. גם אם מלכת היופי הבאה באמת תביא שלום עולמי, עדיין שיחה לחול ב-013 נטוויז'ן תעלה רק 9 אגורות לדקה. 9 אגורות. באמת. רק 9 אגורות לדקה. 013 לחול. כפוף לתקנון. נילחי, נו מה הפתעה? רגע, אייל. נו מה הפתעה? הפתעה! מסיבת ההפתעות מזומניה במשביר לצרכן, בלעדי לחברי קלאב 365, DVD שבמבצע ב-19 שקלים 99 אגורות בלבד, בקנייה מעל 365 שקלים. המשביר לצרכן, לתת יותר, כפוף לתקנון המבצע. גם אם תצליחו למצוא חנייה בתל אביב, עדיין שיחה לחול ב-013 נט ויז'ן תעלה רק 9 אגורות לדקה. 9 אגורות, באמת? רק 9 אגורות לדקה. 013 לחול, כפוף לתקנון. אסותא אופטיק, ביטחון מעל הכל. 03-94-11118 אסותא אופטיק. לאמא, לאבא, לסבתא, לסבא, עם תחינה, עם אמבה, תמיד ב... סבבה? פלאפל מוסקו, המנה של המדינה. פלאפל מוסקו, המנה של המדינה. אין כמו פלאפל מוסקו. פלאפל מספר אחת ברמת גן כבר 42 שנה. פלאפל מוסקו, המנה של המדינה. רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל